Radio Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 maja, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Małopolsce i na Podkarpaciu mogą jutro zostać przekroczone stany alarmowe rzek, ostrzega IMGW. Policja sprawdza doniesienia o planowanych nielegalnych wyścigach motocyklowych na Zakopiance. Słabnie siła francuskiego ruchu żółtych kamizelek. Dzisiejsza manifestacja miała najniższą frekwencję ze wszystkich dotychczasowych. IMGW ostrzega, ulewy prognozowane na niedzielę w województwach podkarpackim i małopolskim spowodują wzrost poziomu wód w rzekach. Miejscami mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze i alarmowe. Chodzi m.in. o dorzecza Raby, Dunajca, Ropy, Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka. IMGW zaleca śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji i dostosowanie swoich planów do warunków pogodowych. Policja sprawdza doniesienia o nielegalnych wyścigach motocyklowych na Zakopiance. Według informacji zamieszczonych na forach internetowych, duża impreza z udziałem setek uczestników miałaby się odbyć jutro przed południem na tzw. patelni, czyli krętym odcinku trasy w Chabówce. W tym miejscu pojawi się więcej patroli, zapowiada Dorota Garbacz z policji w Nowym Targu. To zdarzenie nałoży się również z powrotami z długiego weekendu majowego, więc tutaj już policjanci prowadzą takie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ale w niedzielę te działania będą na pewno zwiększone. Odcinek Zakopianki w Chabówce będą też patrolować funkcjonariusze drogówki z Krakowa. Jednocześnie policja apeluje o ostrożność i prosi, aby zgłaszać wszystkie przypadki naruszania przepisów drogowych. Nominacje generalskie 6 funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Andrzej Duda. Okazją ku temu był Międzynarodowy Dzień Strażaka. W uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie wzięli też udział m.in. premier oraz szef MSWiA. Podczas uroczystości absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej odebrali awans na wyższy stopień oficerski. Były też medale dla młodego bohatera, dla dzieci, które dokonały bohaterskiego czynu. Prezydent Andrzej Duda dziękował strażakom za służbę i gotowość niesienia pomocy. To jest to dzieło, ta służba, która jest tak niezwykle doceniana przez całe polskie społeczeństwo, ciesząca się najwyższym społecznym zaufaniem, ale i ciesząca się przecież tak ogromnym zaangażowaniem. Ponad 700 tysięcy ludzi w całej Polsce. Andrzej Duda dziękował też strażakom za reprezentowanie Polski poza granicami kraju. Do tego nawiązał również szef rządu Mateusz Morawiecki. Wasza odwaga, wasz profesjonalizm stał się słynny w Europie w zeszłym roku poprzez waszą akcję gaszenia pożarów w Szwecji. W Ogrodzie Saskim przygotowano piknik strażacki, na którym można było obejrzeć sprzęt strażacki oraz poznać umiejętności psów z grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Słabną antyrządowe protesty we Francji. Manifestacje ruchu żółtych kamizelek zgromadziły dziś prawie 19 tysięcy osób, z czego 1,5 tysiąca protestowało w Paryżu, poinformowało francuskie MSW. To najsłabsza frekwencja w 5-miesięcznej historii cotygodniowych demonstracji tego ruchu. Dla porównania, w pierwszych manifestacjach, zdaniem władz, wzięło udział ponad 280 tysięcy osób. Agencja Associated Press zwraca uwagę, że w Paryżu tłumy były niewielkie, zwłaszcza w porównaniu z dziesiątkami tysięcy ludzi, którzy w środę przyłączyli się do corocznej manifestacji 1 maja zorganizowanej przez związki zawodowe. Środki bezpieczeństwa były dziś znacznie mniejsze niż 1 maja. Nie ma też jak dotąd doniesień o przemocy. Organizowane od 5 miesięcy w każdą sobotę uliczne protesty skierowane są przeciwko polityce prezydenta Emmanuela Macrona, której zarzuca się lekceważenie potrzeb mniej zamożnej części francuskiego społeczeństwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc czeka nas chłodna, temperatura minimalna od minus 1 stopnia na Pojezierzu Pomorskim do 7-8 na południowym wschodzie kraju. Jutro pochmurno, zwłaszcza we wschodniej i południowej części Polski. Tak jak mówiliśmy w serwisie, ulewy spodziewane są w Małopolsce i na Podkarpaciu. Poza tym będzie też chłodno, od 7 stopni w Małopolsce i na ziemi świętokrzyskiej i 8-10 na wschodzie i nad morzem, do 12-13 na zachodzie. Chłodniej tylko na Podhalu, około 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Panasonic Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1699. LG Smart TV 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. I could have been Miss Punta Blanca. I could have, but I didn't want to. I think I could have been a winner if I'd gone dancing after dinner. I could have rumbled by the poolside. I could have stammered with the tour guide. Instead, I took a motorcycle ride with my friend Mike, this guy I really like. He rents the motorbikes, so I light me a cigar, my love. Tell me your name, I know your name. Let's pour me a drink now. Let's have a toast to who we really are. And I'll sing you a song right in your ear on this beautiful Cuban moonlit night. Oh, I need another light. I could have been Miss Punta Blanca. I could have, but I didn't want to. I could have, but I said no thank you. I said I didn't want to. Anyways, it was Ruby who won the contest, and 2 hours later she was passed out by the pool. Dobry wieczór, Gaba Kulka z tej strony. Dziś wyjątkowa audycja pod tym względem, że skupimy się na jednej, jedynej artystce, Jane Siberry. To był utwór Miss Punta Blanca. Zaczęliśmy troszkę poza kolejnością od płyty Bound by the Beauty z roku 89, ale ja dziś chciałabym o Jane Siberry porozmawiać tak całościowo. Wielokrotnie przynoszę piosenki tej artystki do tej audycji. Nierzadko trafia się później, że dostaję wiadomości, listy, że nie znają państwo tej artystki, a jest to jedna z moich ukochanych autorek, kompozytorek. Nie wiem tak naprawdę, kiedy pierwszy raz usłyszałam piosenkę Jane Siberry. Mogło to być na pierwszej popowej płycie Nigella Kennedy'ego, ale do tego jeszcze wrócimy. Chciałabym zająć się Jane dzisiaj chronologicznie, bo pomyślałam, że zmieści się to wszystko w jednej godzinie. Oczywiście nie zmieści się, więc spróbujemy utworzyć taki sampler z jej płyt. Zaczynamy oczywiście od lat 80. To będzie album, jej drugi album, No Borders Here, Dancing Class. Each year it helps myself to keep in touch with me. Da da da da da. sometimes after class we stay and dance. And she always shows me new steps, and I try to follow her. Follow her. Berlin is far away. Jane Siberry, Dancing Class, płyta No Borders Here. Z tej samej płyty pochodzą piosenki, które być może już Państwo znają z tej audycji. Mimi on the Beach i Waitress, czy też Symmetry. Chyba moja ulubiona płyta Jane. Ominęliśmy jej debiutancki album z roku 80 pod tytułem po prostu Jane Siberry. Nie wiem dlaczego, ale mam do niego najmniejszy sentyment. My working room is large. Jane Siberry, Mind Bitter z albumu The Speckless Sky, rok 85. Już album wydany w roku 87, The Walking, został wydany przez inną wytwórnię. Artystka podpisała kontrakt z wytwórnią Reprise, należącą do koncernu Warner Brothers. I tak zaczęły się próby wypromowania Jane Siberry jako gwiazdę art popu w kategorii, do której należą Peter Gabriel, czy należeli wtedy, bo to przecież lata ich największych sukcesów, Peter Gabriel, czy Kate Bush. To nie do końca się udało i trajektoria jej kariery jest bardzo interesująca, bo jest miejscami jest takim klasycznym przykładem porażki przez sukces, bo wzięta przez wielką wytwórnię i promowana w zupełnie innej skali, w momencie, gdy rozczarowała swój nowy wydawniczy dom, ich ścieżki zaczęły się stopniowo rozchodzić, aż doszło do kompletnego rozstania i Jane Siberry stała się artystką absolutnie niezależną w każdym tego słowa znaczeniu. To było wiele lat później. Nie wiem, czy muzycznie nawet dojdziemy do tego miejsca, ale jest postacią fascynującą również dlatego, że dla mnie jest pionierką czegoś, co w tej chwili wielu artystów uprawia absolutnie, nawet nie myśląc skąd ten rodzaj uprawiania sztuki się bierze, prowadzenia swoich interesów absolutnie ze swojego własnego salonu, wielkim kosztem zarówno finansowym, jak i emocjonalnym i kosztem, o którym Jane Seabury wielokrotnie mówiła, ale także pomysłów takich jak crowdfunding, czyli pozwalanie swojej społeczności fanów na bezpośrednie płacenie za swoją sztukę, a także mikrotrasy po dosłownie salonach swoich fanów, bo i takie trasy Jane Seabury już w XXI wieku grała. Ale cofniemy się jeszcze do lat 80. Płyta The Walking, wydana przez Reprise, to będzie utwór The Lobby. So I go down to the lobby and everybody stares, they say. Put down the chair. The Lobby, Jane Siberry, płyta The Walking. Kolejny album zawierał krótsze formy i nie był tak smutny jak The Walking. Powiedzmy sobie szczerze, The Walking jest bardzo smutną płytą. To moje ukochane Bound by the Beauty, którym zaczęliśmy tę audycję piosenką Miss Punta Blanca. Teraz trochę mniej żartobliwa forma niż Miss Punta Blanca. To moja ukochana piosenka Half Angel, Half Eagle. Dziś słuchamy Jane Siberry, to było Half Angel, Half Eagle, płyta Bound by the Beauty, rok 89. Po tej płycie artystka przez kilka dobrych lat zastanawia się, co dalej. Podobno stworzyła demo nowego albumu, który jednak okazał się zbyt podobny do Bound by the Beauty. Ja nie miałabym nic przeciwko temu. Ale wytwórnia i artystka razem podejmują wysiłek, żeby zmienić stylistycznie kolejny krążek. I tak powstaje w sumie najbardziej chyba znany, w pewnym sensie najmniej lubiany przeze mnie album When I Was a Boy. Kiedy wspominałam o tym, kiedy pierwszy raz mogłam zetknąć się z Jane Siberry, mógł to być rzeczywiście album Nigella Kennedy'ego ale najprawdopodobniej przeczytałam o Jane na jednym z najbardziej żywych wtedy forów, Kate Bush, Homeground. I tam płyta When I Was a Boy była bardzo lubiana, w pewnym sensie kompatybilna z ostatnim wtedy dostępnym albumem Kate Bush, The Red Shoes. Jane Siberry tutaj sięga po wpływy R&B, takie bardzo 80sowe R&B, gospel, ale też nagrywa duet z Katie Lang, Calling All Angels, chyba jeden z największych swoich przebojów. Całe szczęście jest na tym albumie miejsce na charakterystyczną dziwność Jane i taki właśnie utwór wybrałam. To będzie All the Candles in the World. And how many of us will there be? More than we are now. And where will we come from? The rivers, the oceans, the ends of the darkest inlets, the lightest colored seas. Would not be enough, would not be enough to match the fever in my soul and the fervor in my heart and the darkness that I feel as I'm going, going, going, going, going, going down. Of despair as we're going, going, going, going, going, going down. All the Candles in the World, Jane Siberry. Album When I Was a Boy, produkowany m.in. przez Michaela Brooka i Briana Eno. Przygotowując się do tej audycji, zerknęłam na stronę Wikipedii Jane Siberry i tam dowiedziałam się, że z albumem When I Was a Boy wiąże się jeszcze jedno ważne i w pewnym sensie formatywne przeżycie artystki, związane z tym, że kiedy otwierała koncerty Mike'a Oldfielda. w Wielkiej Brytanii. Podobno publiczność przyjęła ją fatalnie, absolutnie zmiażdżyła ją. I po długim okresie zbierania się i emocjonalnego zbierania się po tym strasznym doświadczeniu, Jane tak naprawdę utwierdziła się w swoim przekonaniu, że będzie robiła muzykę przede wszystkim dla siebie, nie zwracając uwagi na to, kto ma jej słuchać i co ma o niej później powiedzieć. Jeśli rezultatem tego miała być płyta Maria, no to ja jestem zachwycona. To jest moja druga ulubiona po No Borders Here płyta tej artystki. Żeby było ciekawe, jest to płyta, która sprawiła, że wytwórnia Reprise przestała pracować z Jane Seabury, czego też nie rozumiem, ale cóż, Maria, rok 95, utwór See the Child. A child was lost at sea today. Afloat on an ice floe, they floated away. A white cloud. Jane Siberry i z płyty Maria, piosenka See the Child. Cały album został nagrany w nieprawdopodobnym czasie 3 dni z doskonałymi muzykami jazzowymi. Brian Blade, Christopher Thomas jako sekcja rytmiczna, Tim Ray i David Travers Smith. Ponieważ czasu w studio było więcej, artystka wykorzystała go na nagranie piosenek, które pisała w młodości, a które nigdy nie doczekały się nagrania. Album zawierający te piosenki nosił nazwę Teenager i ukazał się w 1996 roku. To będzie piosenka Oh My Sister. Here we go again. My sister, what did you say to little tact? Leave out words like bombs, gurus or India. You won't set the world on fire if you separate yourself from them like that. Oh my sister, you are so critical. Did you ever get this hard? He only wanted to kiss you, and when he couldn't score, he told his friends, and now all the boys are afraid of you. Of us all, most modest, yes. Even though you were last to lower your hem, throw your jeans out the window, put them on behind the fence. So I laugh, you put such feeling into your. Well, that's very funny from a mile and a half. Tak jak wspomniałam, po rozstaniu z Reprise Records Jane Siberry założyła własną wytwórnię w Toronto. Wytwórnia nosiła nazwę Sheba Records, ale także po paru latach przeniosła się na jakiś czas do Nowego Jorku i tam nagrała, nie wszystkie naraz, ale po kolei, kilka koncertów utrzymanych w różnym charakterze. Jeden był koncertem muzyki około świątecznej, mam tu na myśli święta Bożego Narodzenia. Jeden album zawierał piosenki związane z przyrodą oraz piosenki, które Jane Siberry nagrała i były wykorzystywane w różnych filmach. Kolejny koncert nosił tytuł Lips, Music for Saying It i miał bardziej inspirowany funkiem i R&B charakter. Te płyty ukazały się w pewnym momencie razem jako trylogia New York Live Trilogy. Posłuchamy teraz utworu z płyty Tree, Music for Film and Forests. To będzie Slow Tango. Slow Tango w oryginale pojawiło się na ścieżce dźwiękowej do filmu Wima Wendersa Far Away, So Close. Tutaj w wersji na żywo z albumu Jane Seabury Tree, Music for Film and Forests. My zbliżamy się już do końca audycji. Jeszcze jeden utwór z tej trylogii koncertowej Jane Seabury. Nie miałam śmiałości dziś przynosić po raz kolejny do studia mojego ukochanego utworu Mimi on the Beach z albumu No Borders Here, ale tutaj taka riposta Mimi na ten utwór, napisana również przez Jane Seabury, to będzie utwór Mimi Speaks z albumu Lips, Music for Saying It. Temat Jane Seabury będziemy kontynuować, bo zatrzymujemy się raptem na granicy XX i XXI wieku, a przed nami jeszcze trochę płyt, ale to następnym razem. Tę audycję przygotowałam z Olą Baszun i Grażyną Oczkowską, a teraz Jane Seabury i Mimi Speaks. There's a girl out on the sea, floating on a pink surfboard, with a picnic lunch and parasol, sitting there like a typical girl. Been hearing you all day. I thought that by ignoring you, perhaps you'd go away. I thought it was just too much sun as I faced out across the bay, hearing all these voices telling me how to spend my day. And then I turned around and I saw you standing, talking all this time, talking like you care. It's been 10 years and you haven't gone away, so I'm finally speaking up. It's time. First of all, my name isn't Mimi. My name is Ruth. That's right. Ruth Mimidonicus Stratigus Faderpithecus Triumvitini. And I came from a family of 10 children. That's right. Tomboy. Youngest. Learned to fight before I learned to walk. That's right. All cannons opened by the age of 2. By 6, I ruled the schoolyard. By 14, I ruled the shopping malls. I was loud, active, restless, arrogant, aggressive, and strong. And I couldn't understand these flimsy little things called teenage girls. They'd scatter before me like ineffective little dolls. And I bullied them even more in my consternation, trying to make them break out, trying to beat them into consciousness. And then one day I was working on this little bit of a thing, I was trying to whip her into 3 dimensions. And she was shaking and she was looking so confused, like a little puppy, and it was making me even madder. And I was just about to give her one last kick, when all of a sudden she got real silent. I mean, real. Somewhere far away, I heard someone calling my name. They called Ruth Mimidoni Castraticus Faderpithecus Triumvitini. And a pink surfboard was handed to me, and a voice said, her name is Mimi. And they gently urged me forward to the edge of the water. That's right, and we moved out to sea. Mimi and me. Except I wasn't Mimi, it was the surfboard and me. The language between us was wordless, and it hung there in the air. And I spent a lot of time, you know, on that surfboard, sitting in the sun, thinking about the chains that bind and why I was the only one who didn't seem to have any, and Slowly it sort of came to me that maybe I was a prisoner of being oh so free. And some days I hated the pink. I hated the pink. Pink for weakness and girls and posies and oppression and subjugation and asexuality and moral shrivenness and ignorance and painted toesies. And yet it's pink, you know, that is my friend out here on the sea that I'm learning how to fear. And it's pink that's showing me the way, showing me how to not always have my say, to hear perhaps what you might have to say. Stand up, Mimi. What? Stand up, Mimi. I've heard that. Stand up, Mimi. Oh, it's like an old dream. And you know now, do you understand after what I've said to you that by saying stand up, you're talking to a natural athlete. That's not so hard for me. I think the hardest thing that I've ever done is to feel so incomplete. Ogłoszenie społeczne. Zmierzch wszedł cicho przez sień. Twój profil jak cień rozpłynął się w mroku, gdy zmierzch. Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi.